الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سورة البقرة آخری حصہ کی مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ تاوی مضامین بیان آخر کی دا معاملات و ذکر کی پیو آیت کی جاوہ لیرگد آیت سے قرآن کی آیت المداینت و توی طریقه ده قرض ده معاملی بیان ده دم روگه ده آیات قرآن کی بل نشتا لکه ده آیات ده مداینت مخکسر مناسبت ندیز دی مسئلی ده ربا ده سود سرا ده جدیدان لیو دلیل کتلیو چی مونچا لمال ورکو قرض نو سود پی زکا خلو چی مونگی ریگو چی اصنا دا مال رانو کری چی کم مالم ورکڑی دی اگران قبضان کیو نخوری زکا پی مونگا سود اخلو ودایت یا ورپسی ذکر که چی داغی علاج خوشتا دی داغی توسیق پلیکلو سرکی گی داغسی با گواهانو سرکی گی دا خود داغی علاج نی چیتا باغی باندی داغ نمیاش کیا وقت وقت زیادی مال اخلی ایخو سر داغی نم پڑیشی ذکر غیب پسی دو لکلو بیانو کو دو معاملاتو دو ام دمخ کی کلی بحث دے انفاق بی زبیل اللہ سرے مناسبت تا دے چا اللہ بھی معاملات کوئے تجارتو نہ کوئے نچی مال اگٹ ہے نو دا اللہ پلار کے خرچ کے دا و داغی نمخ کی خبر آدھا خرچ خوالا کی گی چی مال لاس لراش او دا مال در اطلو ذریعہ اغدادی تجارت کول ذکر اغی پسی بیان کو دیکھ بعد لیکلو خبر کی دا غصید گواہ ہے لیکن دا حکمنا سواجبی ندی امر راغلے فاکتبو ولی اکتب خدا امر دا وجوب دا پارا ندی بلکہ دا ارشاد او دا استحباب دا پارا دی چلی کل بہتر دی فیدیو پا کی بیان کی رستو نو کو نلی کلی شي نو پاغي سجرم نشته د الله طرف نه هم زره چې تاسو توبیا مشکلات پیدا کی د دنیا په دې معاملاتو کې وا مشکلات جګړې وې منازعات وې خپل مینس کې او دا غي د پاره دا حل چې لیکلو کې زیاد ضرورت دلیگلو خدواو عقدونو که ده چیو تا قرضو یو بل تا سلام دا دیو بل پاکستی قرض هغه ته وي چې سامان واخلې وای چې پیسې به بیا درکما میاش پسو یا تاریخ ولا مقرر کې دې تا قرض وي چې سامان پلاسي او قیمت نه وي او بل سلام دې هغه دې په الټا عکس باندې دې چې پیسې مخ کې ورکی او سودا وړي رستو راځي پیسې مخ کې ورکی میاش مخ کې دو میاش ته مخ کې او دا وی چې کله مال راشي فصل راشي نو مال به زمرا منا جوار تمرا منا غنم تمرا منا سو تیاد کی دا برا کے ناغیت السلام وی اب آغی کے دیر شرطو نا دی لکلوم پکی دی چکی با نیٹبوم بلکل معلوم اخکارا چی دا روز دا تاریخ زیبوم پکی آدی چی پپلانی دے کی با تما تخپل حق ادا کے او ریټ بوم هغه وخت سره کړی چې بس زما استاده اوس نه ریټي چې مالو په 200 روپے من راکې بس په دې کې چې په هغه وخت کې په 500 وي یا په 2000 وي زما استاده یې بدای اوس هغه وخت سره بارسو پیسې لکی تاریخي نوم او صفت په معلومي چې کوم یوار ملکی که ګلاباتی که سرزا دارشي کې قسمونه یې کړه او کوم غنمه مصری پاک که تور لشی که ملکی دانم باقاعده با او وزن به معلومي د کیلو په حساب سره کده سیر په حساب سره هغه کډیر اته شرطونه فقهاو ذکر کړی په سلام کې دا دواړو کې لیکل ضروری دي قرض کې هم او په سلام کې هم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدینن کلا چې معامله کوي د قرض علاج المسمن ترغی نیٹی یو مدی مقرر یو معلوم پوری دا بکی شرط تی چگا نیٹا با معلوم ای بالکل چیا پہلا تاریخ یا 15 تاریخ یا دمیاشتی روز کم روز دمیاشتی اگا با معلوم ای منگویلو یو قرض حسنی چې څوک اسی احسان چا سره کوي او قرض ولا ورکی چې د ضرورت ته و نوی کې نیټه تاجت نشتا او دا خو معامله ده دا خو بیع ده عقد ده نوی کې وتعین ضروری وي فکتبو نولی کې دې معاملې لره امر ده خو امر اکثر د وجوب ده پار نه ای امر دو استحباب او د اصلاح د پاره دي چې دا ډیر بهتر خبر دی لیکل ډیر بهتر چا چې لیکل نه کړی نو دغه جګړې نه ختميږي خلق ځان سره په عذاب کړی اچي کل لیکل پراتین داغه نه څوک انکار نشي کوله فاکتبو وليكتب بينكم كاتب بالعدل امر دې لیکون کیتا چې لیکل دیو کی استاسو میان کې یو کاتب لیکون کې منشي په انصاف سره ولا يأب كاتب انکار دې نه کوي چاوي چې بل چا لیکل نور دې مال راضي خلق ما تمینت کوي زمان سکار دوی خلق دیزان لخطس دکی تعلیم دیو کی سکل دیووی بیادی لکل کئی کنا منگا دی مواری ہوئی اللہوی نا احسن کما احسن اللہوی لیک اللہ تا باندی احسان کردی تالی خط خودلی دی تا دا قلم خاون دی نو خلق سر احسان نکے انکار دی نکی لکن کے ان یکتبا دی لکلونا کما علم اللہ سنگچ اللہ دا سر احسان کردی دی او دلی تعلیم ورکڑی دلی کلو فلی اکتب دی داغی شکریہ دا کی کن دا خواری او دا اللہ نعمت تے نعمت شکر دا کل پکاری دی دلی کل کئی صدیقواری نا کیا سلن دی کما ولیم للذی علی الحق او بیان دیو کی اغه سره چې پاغه باندې قرض دی قرضدار په خپل بیان کوي خپل ځان نه بداوي چولی که زما پلانې نوم دې د پلانې زیه او د دې پلانې په ما باندې دوره قرض دی دا د دې وجنه چې ماته نه ساروي واغستو ماته نه کور واغستو ماته نه گاډي واغستو سشي چې واستي او وي د دې په واسه کې او دا پیسې بدل زو ور کومه ان شاء الله په پلان دی روز باندې پلان دی تاریخ باندې پلان په خپل بیان کوي کنه بیان دی او کې اصلې چې په باندې قرض دی وليتق الله ربا هو دې ری کی دا لانا چې رب دې دې چې په دې وینا کې او په دې بیان کې غلطیونه کې دروغ پکران شي دروغ ران شي هیڅل دراو دې اتل سولي کې کمې پکراولي ولا يبخس منه شيئا انا با کمی داغینا زرهم دا دلی کلو شرطو نو وصوی کچر اغا سلی چی اغا بانده قرض دی اغا بیان نشکو لی ولی عذرو نو وطا نو عذرو ندیر دی یو عذر دا دی چی سو ساده غونتی سالی دی پاگل غونتی دی علکه سور اولی کو وی بس شل زر اولی کهن نو چه بلو سراس توخیو کی چه دویش نی دویش اولی کهن استاد فخد بست بای سالی داسی کنا پا دین پویی وبد چتو تسوینو هغه بلی کی دي تصفیه وی کړه دا سړی نه پکار هر وی بس دغه سی ولي کوي چې تاسو څنګه ولي کړنو بس مونږ ته منظور ده وی دا یو عذر دی دیمداري چې کمزوري د کمزورې ضمانت لفظ چې خبرې نشي کولې اني په خبره سو پیو پوي کنه یا دا مطلب دی چې کمزه کې دا معامله کیږي نه غل تتلې نشي نو اکور راوته نشي څومره کمزور دی دریم عذر دا دی چې چاړای خبرې نشي کولې څلورم عذر دا دی چې لیکل په پښتو کې کیږي هغه په پښتو پويږي نه دا عذرونه دي کنه فین کان الذی علی الحق پس کې چریوی اصلې چې پاغه باندې قرض دی صفیان بی وقوف ونتی ته څه دی وتاوینو یا دقه خدای دا اولی کې بس او ضعیفن یا کمزوری بیان نشی کولې او لا يستطيعو ايوم اللہ هو یا طاقتن لری چه بیانو کی پخپلا گنگا دے وجبا نپوئی گی تب دے طول سورتو نکے بس چل کی گی فلیوم للولیو بالعدلیم بس بیان دیو کی ددسوک زیموار ددسوک وارس ددسوک سرپرس و انصاف سرا دو رخ بیسو کی کنا لار بی رور بی ناغذ بسو کی دیتا مسئلہ دا وکالت وی فقہ کے او دنیابت وی خوا وکالت دا بدی کی چلی کنا خوا چیو سلی وکل کی چبست ما وکل کلے او زما پا زیبانی تا بیانو کا تا کول نشما یا ٹیمراتا نشتا دے یا عرص چل چی وزان لوکیل اونی سی او اغا بیانو کی خب انصاف سرا کخ پلیه که پردی خوچی دد پی اعتمادی پستا شیدو شیدین من رجالکم سنگا چلی کل کوئیم دایو ضروری خبر دان داسی گواهان امراولی یو دوتنا گواهان مر رجالکم دنارینا استاسونا نورسو غیر دین والے بنی مر رجالکم خپل مسلمانان بئی کنا اگی وکینی او تاسو وطوئی چونگا استاسو مخ کی دا معاملہ و دا سودا و دا بئی کو تاسو دا موقع زن سارا نوٹ کئے زانی چی اگی و قلم او کاغذ راخل اگی ووی نی کنا خوا اچې دا یي مخ کې سویل شي هغه باغی ووري ځان و په پوو کې گواهان و دامت لوي پهلم یکونا رجلین کنا پیدا کې زوتنا نارینا فرجلو امراتان بیا یو نارینا او دو زنانا خسوک بای ممن ترضونا من الشهدائی دا با آسو کی چه تاسو پی رضائی چه دا گواهان مونگتا منظور دی خی پیجنے خوم پی اعتماد دے دا چان بای خوا من الشهدائی دا دی وجہ ذکر کئی دیده که دیو ناری نپزه بانده ده دو زنانو تقرر اوشو داولی ده زکان تظل احداهما فتذکر احداهما الاخران کچری ییر شی دیوی نام نیاداش بور کی دایوا دی بلیتا ادا تا خونه کی چی شیوی نیر شی نبل بوتا یاداش ور کی خبر خدا سوا دیزا کا مقرر کرو ادا سوا نوی چکی یر شی نو یو زنانا پورا دا کنا دا سالی بوتا یاداش ور کی کنا دا سالی اگه سر خبری کولی شی پاکستان خو نده دا و داری زمانی خبری دی صحابه کرام و دا وقت و او دا اغی نور وجه حدیث کراغلی دا چی دید نبی علیہ السلام نتا پوست کرو چی اون کسی چل دی ناغو تیتاسو کی نقصان دی دا عقل و دا دین دا اغیو تا بیان کرو نو لاور کې بیا خود جلوس وېستو په اوسه زمانه نه ده هغه زمانه بل او دا زمانه بل ده هغه وخت کې وی تعلیم نو کړې اوس مونږه تعلیم کړې اوچت پی ایچ ڈی او وایره یاته نو اوس با دو زنانا پا یو ناری ننیسا بلکی اغسر و برابری نو حضرت شیخ وی ویو تعلیم و مکن خرید نه جوړش وی ودا قران دا غ زمانه ذکر کی چې زنانه څوک وی حضرت عائشه او زینب او مسلمه دغه ازواج متطهرات چې دین زاغینه مونږ تر رسیدلې ډیر عیسی چې دا زنانه په دې دین کې څومره برخه ده اسمره کارنامې کړې دي قران هغه زنانه یادې تو ځان یادې چې دا راګټه وته نو تا تعلیم وکړه ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا انکار دې نه کوي گواهان کلا چې دې راوغخته شي چې فرض کاوی معاملې کې څه شک مکراغه قاضي سره حاکم سره بیا پېشي چې کوم گواهان په موقعو ابرازي انکار ونه کوي اذا ما دعوا کله چراو بل شي د پاره د ادا د شهادت کو دي تا داوي چې حاکم سره ضرورت راشي هغه چې مخکې را روشتو چې ناستو ادا بیا او عقد کې د داغي په مخ کې هغه ته تحمل وي تحمل کړل نو اوس به ادا لراضي کنا انکار دې نه کوي ګوان کله چې راوغښتې شي د پاره د ګواهیم ولا تسأموا اي خلقو په دې مستړی کېږي دا سګران کار نه دی ان تکتبوه چې لیکه تاسو دا معاملې او دا کاته صغیرن کلګي او کبیرن او کډیری دانه چې ډېر لیکل کوي خلق کاندا شي دا قران چې سوې نه دا یو سړی درنه سودا کوي مارکیټ کې نو رسید ورکی کنه والا دلکونو فلاوی چې دلکونو لیکان دا سونو دا مو لیکه کنه دګه څه چللې قام سودا د چې مارکیټ کې کې دام سودا دا اگر دل رسید ولی کې باقیدار سبق ولی کې دا یادې قران کړه ان تکتبوها صغیرا او کبیرا یا دا نور چې خلق زمکه اخلي کورونا اخلي اشتامونه ور کوي دا مطلب شو کنه ان تکتبو کله لیکل نه وي بیا بچا حل کړو دې مسلې دا وزغی لیکلو دوا جنا معاملاتو کې اسانتیا راځي نو مستړی کېږي چولی کې تاسو کلهږي د لګو پیسو یو کبیرن او کډی رہی علاج لهي تر خپل نیټه پوري فیدی بیانې چې دې لیکلو کې څه فیدی دي ذالکم تاسو ته اے مؤمنانو ذالکل چې دی اقصت عند الله دیر دے انصاف دی دا اللہ پر نزوان دی واقو مول شہادتی او دیر درست کون کی دی گواہی لران گواہی پا دی سر درستی گی او یقینی کی گی و ادنا اللہ ترتابو اڈیر نزدی دی چی شک بنکوئے اوی که خوبیا شک نہیں کنا چی لکل شوی اغه نه زوګ انکار نشي کولای هغه کې زوګ شک نشي کولای با قاعده د سټونه پېښوي نمونه لیکل شي وي الا ان تكون تجارتا حاضرتا دا دریم قسم معامله ده زه ذکر شو چې یو ته قرض وي او بل ته سلام وي کنه چې یو شی په لاس یې بل نه یې ذکر شو دوار اوس داسې تجارت چه لاس پا لاس دے لاس پا لاس تجارت دے نوی دے که خیر کلی کلو نشی نو صدورا ضروری خبر ندا چه بس تا پیسی ورکی و سامان درکی دی تلاس پلاس تجارت وی کنا حضی کوی لکل ضروری ندی نو لیکن بیا هم خدا خلق کئی کنا لکل وی ورکت دغرا خلما کنا سو دے کلی پیسی ور کلی او اولی کی چیزا دور اداشی شو دور اداشی شو دور اداشی شو او غشیر آوالی صاحب کتابو کی نوم لاس پا لاس سودا شو ام والا چیٹور کی کہا بردہ مگر کبھی دا سے تجارت حاضرتن لاس پا لاس تدیرونہا بینکم چی ورکل ورکل کوا اخپل میند کی لین دین لین یو پیسی ورکی بلو لسامان ورکی تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح نشتے تاسو باندی سکونا اللہ تکتبوها کنلی کے دیلر و اشہدو اذا تبایعتم او گواہان خو خام خوا ادروے کلچ بایا کوای کنا دور و سوکی خلق اسی اولیاری ندوا گواہان شو کنا خوا ولا ضار كاتب ولا شهيد دلتم دو معنی دي د معلوم او مجهول په وجه کما مجهول شي ولا ضار ضرر بنشي ور کوله لیکن کیتا او نه گواه تا چې مې در لیکلو کړو او بیا په هغه باندې سترګې را باسي تاسو لیکلو ولې چې تاسو سویلې هغه ولیکل کنه ولا شهید انا غواته وزر رسول شي او کوي زوار معلومه شي معنا zarar banawar kai zalikun ke de zwaro tarafen utan likun ke zarar sanga چې زه خاصی لیکل نکوم ما کار سوي آسان کار دے بل سوک دان لوگو رہے مالا با دغرا کوئے دمانڈائے پیستے خبرا کوئے دمیلی اوغیوی چیرو رہا مونگا جو سورا سودا اکڑا باقی خود مونگ ندور پیسے نزیل کستا پا دی پیس باندی چی دی مونگ تسو پتاوا آوی کار سی خوب اس ماری دا دې میلو کې ځاسې کوي کنه هغه خلق ټیکا غستی چې ظالمان خلق نو دې به خلق نه تنګي ابل سو کوم نه پری دی لیکلو تا ګرځي باقاعده قبل چا کاغذ ما لاس تک نو نسیې غریب ساری کوي دا دا خو زموږ حق دی زموږ ټیکا دا تسو چار آوستے تو بتو دا ضرر نا دے خلقو تا ساروے بخرس کی پخوا خدور دانو اسلور سو پدری سو بیغوا خرس اکلا ادور باتی منشیو آوستے پیدا دا میلی دگا دے کنخا ٹکس دے پیس دے قرآن ناغا وقت بیلی تو بخ اللہ تعالی مجدا سے وقت برا دی ضرر بنور کی لکن کے او نا آغا گوان وین تفعلو کتاسو داکار کوین فین نو فسو قم بکم دا خو تاسو پوری گنان خط دیں دا خو گناہ دا خو تاسو نظر کی گی نوسو چی تاسو یو بلتا ضرر رسوے معاملاتو کی احسان نکوے یو بل سر نو ظلم کوے یو بل سر دا قرآن مخ کی ویلی چی بل عدل انصاف کوئے کنا دا ہو گناہ دے پتازو کی واتق اللہ ویری گید اللہ نا ویعلمکم اللہ اللہ تاست تعلیم در کی اللہ تاست بیان کی دخپلو احکامو اللہ بکل شین علیم اللہ پارسوان دی پوئی گی وین کنتم علی سفرن ولم تجدو کاتبا کیا تاسو په سفر باندې او سفر کې خو بیا ګران نه لیکون کې وکم زه ګور څوک پی جنې نه جواب کم زه ګورې ولیکن دا قید دا سفر اتفاقی دی کله په کلی کې او په دغه کې دا سم واقع راشي چې لیکون کې نه پیدا کی ګوان پیدا کی علیکم دا مسله دا او دا سفر قید قرآن ذکر یخی دی چی اکثر دا کار په سفر کی کی گی بنده صرف ناشنائی پی جنگلی نئی نن سوک پی جنی ننو انور که پکلی کی دا سم پیخ شنوم چی لیکن کی نشتا انور سا نشتا او اصلی اعتبار نکی چی مال خبرو را لیکل کین والا با نداغی دا پارا قرآن وی دا خدا سشی اغسر امانت کی دی جدا بستاوت تا سری دی که دا دی استاد سامان نا قیمت دیر دی دا دیار لسو زر و موبایل لی دا زان سرکی دا بس چکل دا پیسی راڑم بیا بیرا کی اگر دا پروتی خاص نه چې به خلقو ترینګونه کوي نو بیا په سود کې راځي سشي او سره غاڼ کی کې تاسو په سفر باندې یا په حضر ولم تجدو کاتبن نم مالکن کې فرحانن نو کې دې غاڼ کې سشي مقبوزه دا په لاس کې با قاعده ولا ورګه جزا ولا ځان سره کیدا هغه کې بازارانه کې چوره غزه براولم او زه براولم ها البته نه جدا کیږي چې هغه قیمتي شی هر څه چې هغه د لاس کې کیږي مقبوزه او هغه قبض کی ښه مقبوزه کشمیر دی فرحان مقبوزه دا ځکه د هزار خبره ده چې نبی علیہ السلام په مدینه کې وو په سفر نو او د یهودینو اوربش راوړی او زیر سوا زیر ځړای کنا او پیسې نوی سره ولې کنو او ته وی چې نبی علیہ السلام وای او پیسې اوس په لاس نشته دی او بیا ودر کی هغه وینا مال او په لاس راکه پی پیغمبر وی وی کار سو کی خو زه اعتبار نشم کوله نبی علیہ السلام او صلی الله خپل اصغر ورکړه نو یې وسره کی خو ده نو سفر نو اصغر یې وسره غاڼ کړه پذیر زړې اور بشو کی دې کې ډېر فائدې وي سوال خوبشتا اعتراض خوشتا دي چې دا خو د یو پیغمبر بے ادبی ده او دا کار کسو کوي نو چرته په پړځه کې پکاري نو بیا د دشمن سره هغه دوست نه خبر ورغړي يهوديان خو دشمنان وو دا خو بے عزتی ده او بے ادبی ده نو د دې یو جواب دی چې هغه وخت کې بل څوک کاروبار والا خلق ټول دغه يهوديان دغه خلق ول چا سره کوم دی ول چا کاروبار نکاو نو زرو ضرورتو دوی ما دا و چې اوسم دا مسله را ک يهودي دي او ک نصراني دي او چې مسلمانانو سره اوسي زمی و توی زمی ناغه سره معاملات کولی شي کنه دا خلق با سوداګان ټول دین ځان نه کولی خو خپل څوک نو دکانداران او چاچا بناستو چاچا دارا کا تا اندوانو که نخواه نو که دا نبی علیه السلام نوی کلنو بیا با مون دا اندوان سودانش وکوله دا خو هغه دا جواز دا پارار کار کرده چه دا سو وقت برازی چه کاروبار والا خلقه و دکاندارانه و مارکیت والا و طول دغا خلقه اندوانه و یهودیان بی نو دا غینا سودا سو کئی نو خیر دی معامله پا دی روانه ده جواز ده پیرازه سکلی خواه نو دکا سفر قید پا که اتفاقی را غلی خواه فا این امنا بعضو کم بعضن ها کچره خسلی ہو اگه دکاندار خسلی ہو نو اعتباری ہو که بعض استاسو پا بعضو باندی پناشنائی که چی بس رو را زمان پتای اعتماد ده کل سلی په سنتو برابر بس چې کله سره اوښوین مال وراکي لیکل سکو ما او دغه سکو ما سره اسمګ دا په دې کې انداز ښه که اتبارو که بعض استادو نه په بعضو فلیو اذل لذ اتمنا امانته پس ازادي کې یو سره چې په اعتبار شې وي امانت دا غي سړي ا په سي ذول خپو واخور کی وليتق الله ربه او دلانه دی ویریږي چې رب زده دي چې او سره احسانو کو اعتبار کو زده دي به اعتبار نه کوي کنه ولا تکتم الشهاده ها گواهان لپکار دي چې گواہی نه پټي چې سیل ذلی قتلی اقذ وای خان جب دینالی غلطی او دروغ دی پکې نه وای ولا تکتم الشهاده او دا غسی انکار دی هم نه کوي هم یکتما چا چ پټکړه گواہی کاغذ گواہی دا او کاغذ حق گواہی دا عام دی ښا پن واسمن قلبو دا گواہی پس کی پټیږي په جیب کې هونه پټیږي دا پزړ کې پټیږي نظر ګناګار شي کنه نو که چاوي چې خیر دې زړه دې ګناګار نور خصم دې کنه نور بس سم شي زړه بادشاہ دې چې دا ګناګار شي حدیث کې راځي ټول بدن ور سره خراب شي ګناګار شي زړه دې ته والله بما تعملون علیم الله ستاسو په ټول کارونو باندې خپويږي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدینن کله چې معامله کوي د قرض یا د سلام اله جل مسمن نو تر یو نیټه معلومه پوره کوي فکتبو ولي کې دې لره لیکل ډیر به تر دي ولي یکتب بینکم کاتب بالعدل لیکل دیو کې تاسو میان کې یو منشی په انصاف ولا یابا کاتب ان یکتب انکار دین کوي اغلی کون کې دلی کلونا بازی کنا اغوی چه بس زیما بل سوک نشتا ده کارغا غل پا کار شو نو کنه وی اسمان تاو نیوا ناسه نا چه دا کار شروع کی کما علم اللہ و سنگ چه اللہ دل تعلیم در کرده فلی اکتب ونو ده دلی کل کئی احسان پی کرده ده ده احسان کئی کنا فلیم للذی علی الحق و بیان دی که یغا سلی چی پاغا بانده قرض دی پاک پلا ولی اتق اللہ ربان او دیاری گی دا اللہ ناچی رب دده دی چی پا حقوقو کی نقصانو نکی دکا دا بیا دی علاج نشتا بیا خواه اللہ نماف کیا خو تو بانده حق دیکن ولی ابخص من وشیعا ندی کمی دی قرض نازرام پین کان الذی علی الحق کچری واغسلی چې باغ باندې قرض دی سفیهن بی وقفا او ضعیفن یا دمر کمزورې چې بیان نشی کولې او لا استطيع ان یمل یا طاقت نلری عذر دی وتا چې بیانو کې هوا پخپل فلیوم للولیه بالعدل بیان دیو کې زده سوک وکیل او زموار په انصاف سره واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهان راولے دوتنا گواهان درانی روستا سنا فیلم یکونا رجلینیم کنا پیدا کی دوتنا نارینا فرجلون ومراتانیم نیو سڑے او دو زنانا ممن تردونا داغ چانا چتاسو پی رضائے من الشوادائی چدا گواهان دی منت منظور دی پا مالیو معاملاتو کی داشتا دے کدا سے معاملہ و دمالہ کبل شانتی وا فاغی کی یا دوتن نارینا یا یو نارینا و دو زنانا ہاں یو دا دین خبری دی اگی کی صرف دا نارینا و خبر حکم دے دا روجی میں آشو دا اختر میں آشو اگی کی نوان ذری گی اگی کی خام و خابت انت ذل احداهما کیرشی دی اوید دی دوالونا ذلالت مال دنسیان پیری ذل فتذکر احداهما الاخرى نیاد وکی دایوا دی بلیتا ولا یا بشو اداو انکار دی نکی گواهان اذا ما دعو کل چیزی را بللشی چرا شی گوایو که دو حاکم پا مخ کی کنا وَلَا تَسْأَمُوا مَسْتَلِكِ گئے خَلْقُو ان تَكْتُبُوهُ چولی کے دا معاملہ صغیرن کدلگو پیسوی او کبیرن او کڑیرئی الہ جلے ترغ اخپل نیٹے پورے چگاو معلوم ایگو رخا دا بنوئی چی بسوی سواخ پس بیدر کمانا نا سواخ پس پتا ہون لگی خاص دغوت او خینیتا ذالکم ذالکل چی دی تاسو تویما اقصت عند اللہ دیر دی انصاف دی دا اللہ پر نزبان دی واقوا مولی شہادتی او دیر درستی دی پار دا گواہی چلی کلی کنا گواہی با دیر رشتیا کی پادنا اللہ تر تابو نزدی دی چشک بنکوئے إلا أن تكون تجارة هو كداسيو معاملوي چه تجارت ته حاضرتن لاس پلاس تديرونا بينكم وركويرا وركوي اڑويرا اڑوي ذيل رپپل مينس کي فليس عليكم جناح الا تكتبوها نشته تا زبان سگنا كون لکي ذيل را واشهدو او گواهان کینوئے اذا تبایعتم کلچ بایا کوئے اگر کلاس پلاسی خواه ولا اضوار رکاتب ولا شهید ضرر با نشیور کو لے لکن کتاو نگواہ تا یا ضرر با نور کی دا لکن کے دی خلق تاو نگواہ دی خلق تا و ان تفعلو کذاکار کوئے یو بل تضرر نور کوئے فَإِنَّوْ فُسُوقُمْ بِكُمْ داغو پتاسو کے ڈیر لوئے جرم دے وَاتَّقُ اللَّهَ دَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْغَي وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللہ تاسو تا تعلیم در کئی چی پار سبان دے پوہ کی چی معاملاتم صفاشی دا خودین نبار شے نہ دے اللہ بکل شین علیم اللہ پار سبان دے پوئی گی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَيَتَاسُ فَسَفَر بَانْدِي یا کَفَ حَزَرِيَهُمْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا نَمُمَي لِكُنْكِ فَرِحَانٌ مَقْبُوزَ نُگَانَ كَي يَوْشِي پَلَاس دَاغَكِ فَرِحَانٌ مَقْبُوزَ گَانَ كَي يَوْشِي پَلَاس دَاغَكِ گانا کے اختلاف نشتا گانا کو قرآن ویلی دخا اگر اختلاف آغاز پا نفع کی دے فیدا غستل پا گانا بان دغا حرام دی کتا سر جا کور گانا کو تب تی فیدا ناخ دی تا سر جا گاڑی گانا کو تب تی نفیدا ناخ تاسره چې ازمکا غاڼه کړه پیسې د نواستي او چې ازمکا وتا سره امانتي نیبه واسطه وته پیدنه په امت کې صرف احمد ابن حنبل رحمه الله هغه اختلاف کړی دی او په ساروی کې کړی دی چې اوسړي چا سره غوا می خور کړه غاڼه کړه پیسې تنه واغستي او چې دا وتا سره یې یا خرو یا اسو یا اوخو نو احمد ابن حنبل وی چې کپاغي سورلی کوي کداغې نه پېخلی نو خیر دی دا صرف داغه مذہب دی انور د امت په اتفاق دی پدی باندې چې که هر سی داغه نه फायदा غوستل حرام دی دا حدیث توجینا چې هغه یو قانونو کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې نفع راکاږي نو هغه سود دی ساقرز ورکو بس می خلنگا شوا اوز با دی کل شوتل راوڑی او کل با دی گنی راوڑی او کل با دی نپی راوڑی او کل دا ټول سود دی اگه احسان سو شو دی تاو قرض حسن او چتا ورکو نو چتا داکار شورو شو زمو کہتا سرا امانت کی خود آنتو پا کی وز کاروبار کے ازان لتی نغنم ور بشی راوڑی دا سود دی کور دل در کا امانت او ته پکې رہائش کې دا سود دی کتب کې پکړای سوک ساتي نو دا سود دی کل قرض جر نفعا فهو ربا دا قانون دی بس وین امنا بعضکم بعضن کز بارو کو بعض استاسو په بعض باندې بغیر د غاڼی نه چې بس را بکرا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ خامخا دې ادا کې هغه سره چې هغه پاغه اعتبار کړی شوی دی امانت او امانت داغه وليتق الله ربه او دې ریګ د الله نه چې رب دې دې چې خیانت وسره ونکي هغه په اعتبار کو دې اوس اړوخکاری نه هغه دا تاسو نه کوي چې راځي او سره ډېر کولې ما په اعتبار کو سامان رانه وړو دا دې د خدای نه یاري وکړه ولا تکتم الشهادت ما پټوي گواہی چې څوم لیدلی نو هغه وایي او من یکتم چا چې پټکړه گواہی فنو واسمن قلبو ګناګار شه زړه د الله بما تعملون علیم الله ستاسو په ټول عملونو باندې پوهیږي